اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔